أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. اس پڑی آیاتنوں کی ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا به عالمین. دوے مواقع ذکر کئی دا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام. چوگور ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا اللہ وئی ماتے جڑاو فریاد کڑی دی, ماول پا اور کے نجات ورکڑے دے. اللہ وی ماول وارثان ورکڑی دی دین. نوگر اللہ وی ماتے جڑاو فریاد کڑی دی. ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل, او بتحقیق سرا ورکڑو مونگ ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا رشدہو لیاقت ددی مسلی, یا رشدہو اصلاح ددی مسلی. من قبل و پخوا وکنا بہ عالمین, او منگا پاغ باندی او منگا پد باندی پوہا. اللہ و ابراہیم علیہ الصلات والسلام لا لیاقت قابلیت وس او طاقت دے مسلی اللہ و ما ورکڑو. دا مسلہ بیانول دا توحید دا اللہ د یوالی او دا رد دا شرک دا دومر آسان مسلہ نوا. پلار بدے پدی کے مخالفی, زوی بدے مخالفی, خز بدے مخالف, مور بدے مخالف, یاران دوستان خپل خپلوان د قوم خلق د دې ټول دشمنی میں بیا باندے اخلی. او دا مسئلہ ب بیانے نہ اللہ وی ماول لیاقت ددی مسلے ورکڑے و قابلیت طاقت ددی مسلے میں ورکڑے و رشدہو اصلاح ددی مسلے چینی ددی مسلے پذریعہ سرا دخل کو اصلاح بے کولا. اطور طریقہ ددی مسلے د بیانولو اللہ وی ماوت ورکڑے و ماوت خودلے وا چی بکم طریقہ دا خلق و اسلام بکولی شی, بکم طریقہ باندے خلق و تا مسلب بیانو لی شی چاگی سمشی عقیدے را توحید شی. من قبل و پخوا و کننا بہی عالمین, امونگ پاغ باندے پوہا اللہ وی مونگتے پتوا. دانا چی اللہ تیوتن معلوم نوی او خپل پیغمبر تے جوڑائی نا. اللہ وی ما تا دڑوان دینا معلومو, ما دڑوان دینا چونکڑے او دا دے منصب دا رسالت او دا نبوت دا پارا. وكنا به عالمين امونغا پاغا باندي پوها. اذ قال لأبيه وقومه مسلو تحوال شوا نوس ابراهيم عليه السلام شورو دخپل کور کوي او د کور چې کم مشر دے پلار نو پلار ته مسله بیانې. اذ قال لأبيه کله چې ویل پلار خپلتا دیوی جی پلار ته مسله بیانول خو بی ادبی دا. پلار ته هم لا څوک مسله بیانې, پلار ته هم لا څوک قران بیانې. ابراهیم علیہ السلام تو سلام پلار ته مسله بیانې او کنه بیانې, یا ساته کدا بی ادبی وی نستا پنیز باندی ابراهیم علیہ السلام بیا سشو. اعوذ باللہ من ذالک, اغد بیا د بیکار کړو نان دا ادب دی او دا د مور او پلان سره احسان دی. و بالوالدین احسانا, چې قرآن وای د مور او پلان سره احسان کوي خیګړه کوي, نو یو احسان د مور او پلان سره دا چې د مور او پلان د عقیده او د عمل اصلاح کا. نو اس قال لأبیه او سورہ رحمان کی اللہ رب العزت فرمائی هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو احسان مان علماء کی جنت, احسان مان کی توحید, نہ بدلا د توحید مگر جنت. احسان جنت, احسان توحید, احسان جنت. یعنی مور او پلار سر احسانو کا مسئلہ دا توحید و تا بیان کا چی دے سبب اگرزی جنت ددن نکی دو. نویس قال لی ابیه کلیچوی لی پلار خپلتا و قوم ہی او قوم خپلتا ما حاضح التماثیل اللتی سجدہ جسید اولیاؤ التي هغا انتم لها عاكفون چیئے تاسو پدی باندی منجوران. عاكفون منجوران, ناست زانم وتوقف کڑے دے و ناست یہ سرونتا زانم منجوران جوڑ کڑی دی ردی سحیثیت تے. دا تاسو چی دا جسے دا نیکانو جوڑ کڑی دی پشکل دری بوتانو کے او تاسو وطا منجوران ناسی او نظر و نیاز و منختی کوی او سرونو وطا خکتا کوی سجدی وطا کوی دلی صحیح سیت تے مالک پدی پوکے. ناکوی جواب ور کئی قالو وجدنا آباءنا لها عابدین. قالو ویلدوی وجدنا آباءنا مندلیو مونگا مشران زمونگا لہا عابدین چردی جسو دا اولیاءو عبادت کون کیو. دا مونگ دا زان ننکو بلکہ زمونگ مشرانو بدا سکول. مونخ پل مشران مندلیو, مونخ پل مشران لیدلیو چاہوی بدا سکول. نگور ابراہیم علیہ السلام بتا دا سے نوی چدا خوڑی خکار دے زچ مشرانو کولنو بس ٹک دے نو نرد پہ گئی او سوئی. قالا اویل ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم انتم پتا حقیق سرا یہ تانسو و آباؤکم او امشران ستانسو فی دولال مبین پا گمراہ اخکارکیم. ما خویل جوڑ صرف تانسو داکار کوئے خو تانسو زمونگ مشرانو بمدا سکول. نو تانسو گمراہان یے اوستاسو مشرانم گمراہانو, تانسو پا غلط لار روان یے اوستاسو مشرانم پا غلط لار باند روانو. رد پہ کئی کنے کئی دیتا نگوری جدا میں پلار دے او دا میں قوم دے. پا قوم کے بیترو ہمو ماما بے مو نور خپل خپلوان تر بوران بیمو, یاران دوستان بیمو, خداغي خیال نه ساتي او مسله څنګه بياني پام متوکا وای تاسو گمراهان يا استاد او مشرانم گمراهانو زګدا عقیده خود گمراهه دا و اس قال ابراهيم لابيه ازرا تتخذ اصناما الها اني اراك وقومك في ضلال مبين سوره انعام کی تاسو لستیو غالبا 79 نمبر آیاتو یوکم اتیایم نمبر التم انداسی وی تاسو گمراهان دی استاد و مشران اغم گمراهان دی چی دا عقیده وا نو قالو ویلدو یا جئتنا بالحق آیرات لدی کڑی دی مونگتا بالحق پا حق سرام ام انتا من اللاعبین یا یہ تو دا بس کون گنا تو کے مونگ سرا ہو کا نہ حق مسئلہ بیانے تا گڑیرا عجیب خبر ہو کا چتا سم گمراہان یا استاد سم مشران ہم گمراہان دی او ابراہیم دا خبر ٹک کے ریختیا دا او کنا سے گپ لگے اسے مونگ چیڑے پامم دے ہوتا نے ابراہیم علیہ السلام بت سوئی قال اویل اویل ابراہیم علیہ السلام تو السلام قال اویل ابراہیم علیہ السلام تو السلام بل بلکی رختیا وے ما دروغ نہ وے ما ابس نکو ما گپ نہ لگو ما رختیا وے امتا استا ربکم رب السماوات والارض پالون کے استاسو پالون کے داسمانن و دزمکرے دا کم چتانسو جوڑکڑی دی شکلونا داستاسو پالون کی ندی داستاسو تربیت کون کی ندی ستاسو پالن او ستاسو تربیت کون کے سوک دے اگا ذات چاگا دا اسمانن والا و پالن و تربیت کئی او دزمک والا و پالن و تربیت کئی کم ذات اللذی اگا ذات فتورہن چی پیدا کری دی دویلا اسمان والے پیدا کری زمکی والے پیدا کری دا دا چا شکلو نا چی تاسو جوڑ کری دی دغے پیدا کری دی پامم دے وطا دخپل رب لویو بڑائی بیانی او کم چی دوی را مدد کئی نو دا غی اجز بیانی آجزی بیانی چا اخو آجز دی اخو محتاج دی بر ربکم رب السماوات والارض بیٹا کولا زن تا پکیو لگوے بیجی را غم بر ربکم رب السماوات والارض بلکہ پالون کے استاسو پالون کے داسمانن والو او دزمکی والو دے اغا ذات فتورہن چی پیدا کری دی دوی لرا وانا علی ذالکم من الشاہدین او زپ دے کار استاسو باندے من الشاہدین دا گواہاننے پا کم کار باندے ستاسو پر شرک باندھے ز گواہی ما زبر قیامت پورس دا گواہی کو چی او اللہ دے خلق کو شرک کرے دے یا دوے ممانا دا چی پدی خبر شاہد او گواہی ما چی دا کم تاسو را مدد کوے دا کم تاسو را مدد کوے نو دا زما اللہ پیدا کریو دا چی جوندیو نو زما اللہ تا محتاجو زما اللہ پالن و تربیت کرے رے پدیز گوائی یا پدیز گوائی ما چی زدہ حق مسئلہ بیانوم ٹوکے دے سرنکوم گب دے سرن لگوم بلکہ حق مسئلہ دے تکوم وانا زالی وانا علی ذالکم من الشاہدین وطاللہ لأکیدن اصنامکم اغیو تا ابراہیم زچی زکنا مبصرین فرمائی دا اغی سور سو دا قومی سور سو اغیو تای زچی زورستے میلہ دا لان بشی چکر بو وخی ابراہیم علیہ السلام تو سلام بتوئی زنظم ز بیمارم انی سقیم روان دی بتا سولولے بسور سوافات کی چھ ابراہیم علیہ السلام متوئی ز بیمارم زنشم تلے تاسو لڑش او وتوئی وَتَلَّا إِلَا كِدَنَّا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَتَلَّا يَوْ قَسَمْ فَاللَّا لَا كِدَنَّا أَصْنَامَكُمْ خَامَخَا تَدْبِرْ بُوْكَمْ اسنامکم ستاسو د بوتانو په خلاف کې بادان تولو مدبرین پس د دینا چې واپس شی تاسو شاکون کی هغې ورته وی راځه ابراهیم علیه السلام ورته وی نظم دانه چې یو ترم ته د قوم په غلطو کارونو رد کې او بلې غاړې ته د هغې سره په خرافاتو کې شریکېږي نه نه دانه چې یو ترم ته وی یره نکریزي خو د سنتو د نبی علیه السلام نه خلاف دي او بلې غاړې ته تم پکې ناستې او ګوته دې سره کړې ده دغه رنګې یو ترم ته خو وی دا کار غلط دی او بلې غاړې ته ورته ناستې او تم ورسره پکې شاملې نه نه ابراهیم علیه السلام تو سلام ته وی راضا هغه ورته زه بیمار یم زه نشم تلی بیمارو که نه بیمارو زړی بیمارو سو زړی بیمارو د قوم د حالت د وجې نه چې قوم مې بوتانو ته سجدې کوي او زما خبره نه مني د قوم د حالت د وجې نه بیمارو او غیرتی سړی چې کله قوم ویني په ذلت او رسوایۍ کې نو غیرتی سړی دا نشي برداشت کولی برداشت کولی شي نشي برداشت کولی او چې کله بې غیرته سړی وي نو هغه چې کله د قوم سړی وویني که تکلیف کې وي او کار صحیح مړه وایي دی به خپل مړي خښي زه به خپل مړي خښو خپل کار به کوي دا د بې غیرته سړي کار او غیرتی سړی هغه په قوم باندې ځان نه ناغرضه کوي بلکې د قوم غم یې وسره او فکر یې وسره ابراهیم علیہ السلام مته وی زه تاسو لاړ شه او وی کله چې تاسو لاړ شه او دا زه خالی شي تاسو دا درگاه نصب تاسو د دې بوتانو سره چلو کم د دې په خلاف کې به تدبیر وکم او تدبیر سو فجعلهم جزازا وی ګرځول دی لرا جزازن ټوکړي ټوکړي ته بر راوغستو او وته ونی ولو او سم ریز مریز کړل چانه سر وهلې او چانه لاس وهلې او چانه خپه وهلې دو چانه سو سم برابر کړ ای خو درگاه وکړه درگاه وا بوتان پکې لګیدلو ابراهیم علیه السلام تو سلام تبر راواغستو او وته ونی ولو او چانه لاس وې او چانه خپه وې او چانه وکړو چانه بودو سم برابر کړل الا کبیر الله مگر اغه مشر بود دوی یا مگر اغه لوی بود دوی اکم چې د ټولو نه غټ بوتو نو هغه پرې غوستو هغه څوکړه هغه پرې غوستو او ته بری ولا غاړې ته زوړن کو د سره پارا لعلهم الیه یرجعون خامخا چې دوی د ته واپس چې واپس یو ردی لوی بوت نه تبوزو کی چې وای دا چا او زمونږ مشر بوت سه دا کار چوکړو زمونږ د دې وړو خدایانو سره زمونږ د دې وړو بوتانو سره بنګ بنګ مکوي بچو څوک دی څه کوي الکا بار وو د بزرګانو شاکړې دنو بس الله دې ملشینو دین جوړنه را چا په خې کې دی نه چا په بدو کې دی الګه خخول غواړي داس نه پس الګه قبر ته ورشي قبرونو کنه چې دا به کې خخ کو دوه غو چا خو بد کې کار لره کنه د الله بندیانو ماشوم روانه کوي نو یو ته پاس او ځان سره کېنو نو زب ابل بغل پاس ځان سره به کېنه نو هغه جرګه به ختم شي اکم چې واړه بوتانو هغه ولا ټول ذره ذره کړل او غټ مشربوتی ولا پرې غوستو اغي چرانل چې وی کتل قالو ویل دوی من فعل هذا بآلهتنا چا وکړو دا کار بآلهتنا زموږ د مددګارانو سره انه لمن الظالمین یقینا دی خامخا د ظالمانو نه دی اغي چرانل چې وی کتل یو بل ته لکه دا چا کړی دی دا زمونږ د خدایانو سره زمونږ د دې بوتانو سره دا لو بچا وکړه دا خو ډیر لوی ظالم نه دی وګوره دومره ظلم کړی دی زمونږ د اولیاو سره او زمونږ د بوتانو د مددګارانو د خدایانو سره ډیر لوی ظلم نه دی کړی. انه لمن الظالمین. هغې وایي قالو اویل دوی سمعنا فتن اورېدلی دي مونږ د یو ځوان په باره کې اورېدلی دي مونږ د یو ځوان په باره کې یذکرهم چې یادول به دوی لره په بدی سره یقال له ابراهیم چې ویلې شي دته ابراهیم علیه السلام. هغې وی به بل چا خو زمونږ دا شک نه راځي خو د یو ځوان په باره کې مونږ اورېدلی دي چې نه به بازار کتو نه به کوڅه کتا نه به اجره کتا نه به یو ځای کتو نه بل ځای او همدا به ویل چې دوی سم نشي کولی او دوی سم نشي کولی او نوم داغه ابراهیم دی سره ابراهیم دی ګوره فتن وته وای ښه صحیح وته سمعنا فتن اورېدلی دي مونږ د یو ځوان په باره کې ځوان وته وای ښه ثابت دا شو دا مسله د ځوانانو مسله ده دا بیان د توحید او رد د شرک د ځوانانو مسله ده دا د نامردانو مسله نه ده دا د ځوانانو مسله ده دا چې د خپل لاسو ګټه خوري دا داغه مسله ده چې بل ته محتاج یې هغه دا مسله نشي کولی اخو بویا جی صاحب به خفه شي پیر صاحب به خفه شي منجور صاحب به خفه شي اخو به دې نه یریږي نو دا د ځوانانو مسله ده ځکه وایي یقینا اویل دوی اورېدلی دي مونږ د یو ځوان په باره کې یذکرهم چې یادول به دوی لره په بدی سره یقال له ابراهیم چې ویلې شي دته ابراهیم علیه السلام. اوس ګوره داسې نه وایي چې ورشه هلک بس راګیرې کړه او سر تې وخه نه کافران دي خو انصاف ته وګوره قالو اویل دوی فاتو به راولی دلره ورشه او رای ولې الا اعین الناس مخامخ د خلکو د دې ګڼې مخامخې راولې لعلهم یشهدون خامخا چې دوی گوایو کې څوکي گوایو کې داخله دا ګڼه ولې یاد ګڼه ولې یاد ځکه په ګڼه کې سړی دروغ نشي ویلی. مثال ګڼه جوړه ده او یو تن را دې وستو او دا غنه دې تپوس کو نو په هغه به دومره روب راشي چې هغه دروغ نشي ویلی رښتیا به وایي. دویمه فائده دا چې یاره کیدی شي دا خبره صرف تکې بل څوک نه کوي زور شړه دې ټولو خلکو په مخامخ راولا چې دا ټول خلک په گواهیو کې چې او مونږ د ابراهیم نه دا خبره اورېدلې ده چې بار بار دا خبره کړې چې دوی سم نشي کولی اور شرای ولې چې دا خلک په گواهیو کې نو که گواهی په وکړو دا کار په ثابت شو نو بیا بوله سزا ورکو او کنو نو بیا بل چا بکړي. انشاء الله راتلون کې سبق کې به وایو چې ابراهیم علیه السلام بیا راوستی رې او دا غنه تپوس کوي چې آیا دا کار تا کړی دی او که نه او بیا ابراهیم علیه السلام خبرې اترې ورسره کوي. انشاءالله سبانی سبق کې د هغې تفسیر به کوو. بیا ابراهیم علیه الصلات وسلام اور ته غورځولی دی او په اور کې الله بیا نجات ورکړی دی. انشاءالله راتلون کې سبق کې د هغې تفسیر به کوو ملګري.